राम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 25 मई 1997 को 4:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। योजन है ये बंद नहीं होना चाहिए, क्यों ये बात एक समाज की बन गई है, सामाजिक व्यवस्था ऐसी बन गई है। इस वजह पढ़ाई है, मकान है, विवाह है आदि कई समस्याएं भी कारण है, इस वास्ते ये नहीं होना चाहिए, ऐसी बात आई है। अब मेरा विचार मैं आपको शामिल करता हूँ, आग्रह मेरा नहीं है परंतु मेरा समाधान आप कर दो। एक तरफ तो इतनी संख्या बढ़ रही है, इतनी एक घट रही है, परिणाम क्या होगा, व्यवहार में व्यवस्था में आप क्या बढ़ोगे, इसका उत्तर दो मेरे को। इतने तो गर्भपात होते हैं, इतने परिवार नियोजन होता है और इतने मुसलमान बन रहे हैं, इतने ईसाई बन रहे हैं, क्या दशा होगी, भविष्य क्या होगा, इसको सोचो जरा। अगर ये चाहते हो कि ज्यादा श्रद्धा न हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, मैं कभी कहता नहीं करूं, तुम संयम रखो, संयम करके और जो क्या कहते हैं अपराकृतिक काम करते हो ये अच्छा नहीं है, हमारी समझ में नहीं है, फिर करो मेरे उसको मानते थोड़ी जाओ। आप प्रकृति विरुद्ध भगवान के विरुद्ध और प्रकृति के विरुद्ध कार्य क्यों करते हो, क्या ये प्रकृति अनुकूल है, मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ उसको बंद कर देना, मेरे को तो कभी ये स्वीकार नहीं है। आपकी व्यवस्था बन गई तो बन गई, मैं क्या करूं, बस अपनाओ। तो एक तो व्यवस्था विरुद्ध ईश्वर के और प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना और एक जो व्यवस्था बन गई है भोगस्त भोग और भोगों को प्रोत्साहन देना और इसका परिणाम क्या होगा। आप इधर से जो खूब बोलो आप अच्छी तरह से, कई मुसलमान बना रहे क्या ईसाई, लाख लाख आदमी को मुसलमान ने ईसाई बढ़ाया है, 2 लाख आदमी को बना दिया है और इधर पैदा नहीं होने देना, इसका नतीजा क्या होगा बताओ, बढ़िया होगा क्या बताओ, आप बोलो खुल रहे, मैं कोई मना ही नहीं है, भविष्य क्या होगा, तो व्यवस्था क्या होगा बताओ, उसका नतीजा क्या होगा, इसमें समाधान करो। कहते हैं मुसलमान कि जितने हमारे ज्यादा संतान होगी, ज्यादा हमारा वंश बढ़ेगा, उतना ही हमारी स्वर्ग में ज्यादा जगह होगी, बोलो उनकी स्वर्ग में होगी, अपनी कहाँ होगी, उनके स्वर्ग में होगी, हमारी कहाँ होगी बताओ, हमारे देश की कहाँ होगा, हमारा निवास कहाँ होगा। हम उनके आक्षेप कर नहीं कहते हैं, उनके राज्य को देखा है, भोगा है अच्छी तरह से, उनके स्वभाव को देखा है। हम मंदिर तोड़ने से क्या उनके लाभ होता है या न तोड़ने से क्या हानि होती है बताओ, आप बताओ कोई उनके जो हिमायती बताओ, वकील बताओ, मंदिर रहने से उनके क्या हानि है और मंदिर तोड़ने से उनके क्या लाभ है, आप बताओ खूब अच्छी तरह से, और इसका नतीजा क्या होगा आप सोचो। जैसे मैं कह रहा हूँ नतीजा खराब दिखता है, क्या ठीक दिखता है आपको, कहीं मुसलमान बन जाए, कहीं ईसाई बन जाए, पैदा होने नहीं होने देना, ये सामाजिक चीज बन गई। देखो ना आपके कहने से रुकेगा ना मेरे कहने से रुकेगा, ना आपसे चलेगा ना मेरे से चलेगा, वो बात अलग है। मैं बात पूछता हूँ, उसको उत्तर दो हमारे को, परिणाम क्या होगा, होगा क्या पता नहीं है, पर इस चाल से परिणाम क्या दिखता है आपको हमारे को, वो सोचो। खूब बोलो अच्छी तरह से, ये जो सुबह कहा ऐसी परिवार में कैसे होगा, ये जो कहा मैं कहूँ वो बात संयम से हो सकती है बात, या भोगत से वो बढ़ा रहा, आप बताओ, आप बोलते हैं सुबह बताओ आप ये नतीजा क्या होगा, खूब बोलो खूब। अरे तो नतीजा बुरा हो जाए, पहले उसे चेतना चाहिए पीछे रोना चाहिए। आपने कहा उसका उपाय है संयम रखो, संयम आप रख नहीं सकते तो भोग इच्छा ही कारण हुआ इसमें, केवल भोग इच्छा ही कारण हुआ और कोई कारण नहीं है, इसका काटो मेरी बात खंडन करो। नहीं तो सीधी बात है, आप भोग इच्छा मत रखो, संयम रखो, कोई हर्ज नहीं है आपके, ये सामाजिक कोई खराब नहीं होगा। सामाजिक व्यवस्था के लिए अन्याय करना, पाप करना, प्रकृति और ईश्वर से विरुद्ध काम करना, ये समाज है कोई, बताओ। आपने कहा उसे जवाब देता हूँ, आप जवाब दो मेरे को, खुद बोलो। महाराज जी हम तो लोगों की तरफ से किया था, तो मैं थोड़े एक वही समझते हैं, मेरा पैर थोड़े ही है जानते हैं उनका, मेरा अपना अपन उसको जानते हैं। बनिए क्या ऐसा समाज बन गया, वही कागज है समाज बन गया, ये तो समाज बन गया, अच्छी बात सुना, किसने दिया पता नहीं, याद दिलाने के लिए कहे तो मनमोहन जी ने लिख के दिया, बहुत ठीक देना चाहिए, अब उस समय समय नहीं था, आप चुप हो गया, लोग समझे स्वामी जी दब गए, समझो स्वीकार कर लिया, वो मेरे को स्वीकार है नहीं, इस बात याद दिलाना भाई, ये बात ठीक है। अब मेरे को जवाब दो, आप जितने भाई बहन बैठे कोई दो। आपने कहा महाराज जी के संयम रख करके आपने परिवार को सीमित रखो, इसमें आपका भगवान सब तरह से भला है, अब उस संयम से भी यदि सीमित परिवार होगा तो जो आप दोष बता रहे हैं परिवार नियोजन कर लोगे तो वो बढ़ जाएंगे, तो वो तो महाराज जी फिर बढ़ेंगे ही, वो तो बढ़ते रहो। आप संयम रखो तो वजन ध्यान तो होगा, मरो तो कल्याण होगा, अरे अन्याय करते हो मरो तो क्या दशा होगी, ये बताओ। संयम रखते मर जाओ तो कोई हर्ज नहीं, भजन निहार करते मर जाए तो कोई हर्ज नहीं, फिर हमारी संख्या कम हो जाएगी, वही मंदिर तोड़ेंगे ऐसा, वो सब तोड़ेंगे विशाल रह गई, पर हम संयम और भगवत भजन करते हुए मरे तो स्वभाव नित स्वधर्म निधन श्रेया, वो कोई पाप नहीं है, उसीलिए हमारा नहीं है, हमारे धर्म का पालन करो, तब पाप करके और उसे बचना चाहे तो कैसे होगा, और विचार करो संयम में भगवत भजन में ताकत है, वो ऐसी खराब नहीं है, आज इस बात को छोड़ा इस बात से हो रही है, ये वो ठीक हो तो कुछ नहीं कर सकते हो, ज्यादा संख्या थी और वहां क्या हुआ, जीत गए। लोग कह रहे थोड़ी संख्या से बलवान होते हैं, थोड़ी संख्या से बलवान होते, पांडव जीत गए, ज्यादा संख्या से मर जाते हैं, ज्यादा संख्या से मरे ऐसा थोड़ी संख्या से जीते, जीतने कारण छोटी संख्या है, आज के लोग उपाय इसका बड़ा प्रचार करते हैं कि पांडव थोड़े थे वह जीत गए, हम पांडव थोड़े रहेंगे तो जीत जाएंगे, थोड़े उन्हें जीतेंगे, न्याय के पक्ष में थे भगवान साथ में थे, आप न्याय के पक्ष रखो और भगवान साथ में रखो फिर कोई परवाह नहीं, थोड़े हो जाओ उतर दो इसका नतीजा सही रखने, वो नतीजा संयम रखने से वो होने में दोष नहीं है, आचरण खराब करके और ये खराब है, जीत जाओ तो खराब है, स्वधन में नजर सही है, मरने भी ठीक है नहीं तो जीना ठीक है, अन्याय करके जीना ठीक नहीं है और न्याय करते हुए मरना ठीक है, स्वधन में नजर सही है, मृत्यु हो जाए तो बोल जाए संयम रखो, अनाचार मत करो, मनुष्य में कितना दुर्लभ है, शास्त्र का इतना उद्घोष है कि मनुष्य बड़ा दुर्लभ है, उसको बंद कर देना, मैं तो बहुत बड़ा अन्याय मानता हूँ, यह बड़ा भारी अपकार है, बहुत ही बड़ा निषेध है, दुर्लभ हो मानुष हो देव एक जगह नहीं है, बहुत जगह जगह बात बताई है, वो दुर्लभ जन्म ने आने नहीं देना, कितना बड़ा भय अन्याय है, कितना बड़ा अत्याचार है, कितना बड़ा भय नुकसान है, वो आप संयम से बताने दो, जब कई शादी हो जाते संतान नहीं हुआ तो मैं मना कर दू शादी मत हो संतान कम हो जाएंगे, ऐसा कभी कहता हूँ? संतान कम हो जाएंगे साधु होने संतान कम हो गई, मैं कभी मैं निश्चित नहीं कभी साधु मत हो संतान कम हो जाएंगे। संतान कम और ज्यादा की बात नहीं है, धर्म क्या है कर्तव्य क्या है, पांडवों की विजय धर्म के कारण से हुई, थोड़े कारण से नहीं हुई है। लोग थोड़ा देंगे, लोग समझ लेंगे हाँ पांडव जीत थोड़ा होने से हम थोड़ा होने से बलवान हो जाएंगे, बिल्कुल जस्ती है हमारे। उनका विचार हुआ है कि महाराज युधिष्ठिर महाराज एक ही ऐसा धर्म इधर नहीं देखते, तो एक में वो ताकत है, वो ताकत किसी है भगवान की और धर्म की है, न्याय की है, न्याय धर्म ईश्वर ये साथ में है। इसका समाधान नहीं हो पाया कि यदि ज्यादा संतान होगी तो शिक्षा नहीं दे पाएंगे, मकान नहीं दे पाएंगे, इतना वर्ष कैसे देते, इतना वर्ष कैसे देते थे, ये तो अभी चला है इससे पहले कैसे देते थे, अभी जो शिक्षा है उससे बड़े शिक्षित वार हुए पहले, ऐसे शिक्षित आज नहीं है, न व्याकरण में है न संस्कृत में न हिंदी में न अंग्रेजी में, अंग्रेजी मैं नहीं जानता हूँ, लोग कहते हैं पहले बीए वाला भी एमए से तेज था, आज एमए वाला उत्तर दिए छोटी छोटी क्लास है, ज्यादा संख्या होती है छात्रों की तब शिक्षा पूरी नहीं मिल पाती, पहले कम छात्र थे तो पूरी शिक्षा मिल जाती, बिल्कुल गद्दी गद्दी बात है, चंदन की चुटकी भली गाड़ो भलो ने काठ शत्रु एक भले बूर्ख भला साठ, एक होगा तो वो एक ही होगा, शंकराचार्य एक है रामानुजाचार्य एक है, तो ये एक होने से हुआ है तो वो लगने से हुआ है, क्या थोड़ा होने से होते हो जाएगा, अरे ज्यादा उसमें कोई ना कोई महात्मा निकल जाएगा, थोड़े ही होगा उसमें कौन निकलेगा, सतेशु जायते सूर सहस्त्रेषु पंडित वक्ता दर्शयेषु दाता भवति मानव, तो ज्यादा आदमी में कोई ना कोई अच्छा निकल जाएगा, अरे थोड़े ही होंगे तो कौन निकलेगा, बताओ इसका उत्तर दो। सुनो संयम रखने की बात थी और परिवार नियोजन नहीं करने की बात थी, महाराज जी का ये पक्ष नहीं ज्यादा हो कम हो, अन्याय क्यों करते हो, प्रकृति के और ईश्वर के विरुद्ध काम क्यों करते हो, महाराज जी कि आप ज्यादा संतान चाहते हैं या कम चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते, हम धर्म चाहते हैं, अन्याय नहीं चाहते, क्योंकि मेरा काम जीव का उद्धार भी ये है, मेरे से होता है नहीं होता होगा कि नहीं होगा ये मेरे बिल्कुल नहीं है, और ये हिम्मत नहीं है कि मैं उद्धार कर दूंगा, बिल्कुल नहीं है, केश मात्र जितना ही मेरे अध्याय मेरे कारण से मैं उद्धार कर दूंगा ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, पहले कुछ होती थी कि कोई पूछे उसे समाधान कर सकता हूँ, मैं ये भी आजकल नहीं है कह सकता हूँ, इतनी अभी तक है वो पूछेगा तो मैं बोल सकता हूँ कह सकता हूँ मैं समझा सकता हूँ ये नहीं है, इस वजह से क्या परिणाम होगा सो भगवान जाने, परंतु अन्याय करके जीने की अवश्य न्याय युक्ति मर्जना अच्छा है, अन्याय करके आप जीते कितने दिन जियोगे, पहले संख्या कम थी तो महात्मा ज्यादा थे, आप संख्या ज्यादा हो रही है तो महात्मा कम है, ज्यादा कब कब संख्या थी तो अन्न बाहर से आया था, अब आया है अन्न तो अब ज्यादा संख्या है तो अन्न बाहर जा रहा है, फल जा रहे हैं साग जा रहा है, मुंडी मुंडी जा रही है, सच्ची या झूठी बताओ, तो ज्यादा संख्या होने से जाता है थोड़ी संख्या होने से जाता है, थोड़ा संख्या बाहर से क्यों आए थे याद है कि नहीं, मेरे को तो याद है, बताओ झूठी हो तो मेरी बात काट दो सभा में, संख्या बढ़ने से अनाज बढ़ा है, हर एक आदमी संख्या बढ़ने से उद्योग बढ़ेगा काम ठीक होगा, पहले ज्यादा थे कम संख्या थी आजकल महात्मा कम है, क्यों क्यों कम होने से ज्यादा महात्मा होते हैं क्या, ये नियम है क्या, ये ज्यादा होने से महात्मा कम हो गए क्यों, ज्यादा मतलब उद्दंडता ज्यादा फैलती है अनैतिकता ज्यादा फैलती है, ना बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं, ज्यादा कम कारण नहीं है, शिक्षा का अभाव है कलयुग का प्रभाव है, शिक्षा का प्रभाव और कलयुग का प्रभाव है, इसमें ज्यादा संख्या कारण नहीं है, ज्यादा संख्या होने से मूर्ख होते हैं सभी, या थोड़ी संख्या होने से विद्वान हो जाएंगे, ये होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, हमारी जस्ती ही नहीं, थोड़ी संख्या से विद्वान हो जाएंगे, आपकी जस्ती है क्या, थोड़ी संख्या से विद्वान भी हो जाएंगे तो महात्मा हो जाएंगे, ज्यादा संख्या होने नहीं होंगे, ये जस्ती है, बोलो जस्ती तो कह दो हाँ जस्ती है, मेरे आग्रह थोड़े महाराज दिन भर टीवी देखते हैं महात्मा कहाँ से हो, दिन भर टीवी देखते हैं महात्मा कहाँ से होंगे, दिन भर टीवी देखते हैं महात्मा कहाँ से होंगे। हाँ बताओ, महान पतन होगा। आप भला चाहते हो घर से टीवी उठाओ, अपने अपने घर से टीवी उठाओ। टीवी बीमारी, टीवी है, टीवी बीमारी है। टीवी उठ जाए तो मरता है आदमी, उसका नाम टीवी है, नाम टीवी है। नहीं अंग्रेजी में जानता नहीं भाई, टीवी से सुना मैं। महान बीमारी है, महान घातक है, महान पतन करने वाली है। बालक पढ़ाई नहीं करते, टीवी नहीं देखे तो जान करके मर जाए बालक। इतना बड़ा शौक लगी है, वो पढ़ाई करेगा टीवी देखेगा। ये बात आई है मेरे पास भाई, टीवी बंद कर दी, छोरा आपघात कर मर गया। तो ये छोरे विद्वान पढ़ेंगे कि आपघात मरेंगे? प्रचार कहाँ खराबी है, वो खराबी या टीवी की खराबी है? अगर आप भला चाहते घर से टीवी बंद करो, विद्वान भी बनेंगे ऐसे भी बनेंगे। ये टीवी देखते तो विद्वान बन जाएंगे, जिनके टीवी की शौक है विद्वान बन जाएंगे वो। बताओ, भला चाहो तो घर से टीवी उठाओ, थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो भले बन जाओगे। संघ का दोष होता है, संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। एक तोता था, तोता एक राजा के यहाँ तोता था। तो राजा गया तीर्थ यात्रा में, तीर्थ यात्रा में गया तो वो पिंजरा कह दिया, बेगार राजाओं की बेगार होती है, वो दे दिया। तो ले लिया उन्होंने ले लिया। अब अगाड़ी गए तो एक आश्रम में पहुंचे तो तोता राधे कृष्ण गोपी कृष्ण ऐसा कर रहा है। तो राजा ने कहा अपना तो पते लाओ, अपना तोता क्या बोलता है? तो वो अलाये तो सामने वो गाय बोले, ये कह गाय बोले भाई क्या बोल रहे? तो कहे इसको मर दो भाई, हमारी बेइज्जती कर दी। राजा ने देखा हमारा तोता ऐसा, वो भी बोलेगा तो वो तो गाय बोले तो राधे क्यों मर। जब वो कहता अहम मुनि नाम वचनम श्रोमी श्रोती वाक्यम न साक्ष्य दोषो न सांसारिक दोष गुण भवंती। मैं मुनियों का वचन सुनता है, ये पुष्पा का वचन सुनता है तो न तो मेरा गुण है न इसका दोष है। न साक्ष्य दोषो न से गुण होगा संसर्ग जा दोष गुण भवंती। तो संसर्ग जा दो, संसर्ग कैसा आवश्यक कैसा होता है? टीवी के देखने संसर्ग होता है। अब परिवार नियोजन कर दो तो शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होगा। ये खराब खराब साले छोड़ो, घर में टीवी की निर्देशन करो, जिसको मत करो। लड़के आपके पढ़ते हैं, मैंने देखा है, देखा केवल कहना सुनना नहीं करता। वो हिंदी नहीं बोल सकते, हिंदी का अर्थ याद नहीं है। एक दो नहीं, 1 2 3 4 5 बोलते हैं, एक दो नहीं बोलते। छोरे पढ़ते हुए आपके हिंदुओं के, क्योंकि वहाँ दिखा दिया कि चाहे तुम्हारा सुनवाना होगा, अगर हिंदी बोल गए तो पढ़ने में हिंदी बोल नहीं सकते। हम उस पर पढ़ते हैं, उसकी क्या दशा होगी आपकी? आप पैसे बड़े होते हो, हाई पैसा करते हो, कंधाता कृपा करो, थोड़ा पैसा लगाओ, स्कूल बनाओ अच्छा, जिसमें रामायण का गीता का पाठ हो। चार पांच बात मैं पहुंचता हूँ, पांच बातें नष्ट हो रही है, पांच। एक तो वेशभूषा, उस वेशभूषा में चोटी कितना कहे अगर पूछा जाए, चोटी धोती कितनी है? चोटी प्राय उड़ी दक्षिण में तो चोटी मिलती ही नहीं, यहाँ अलबत्त कुछ मिलती है चोटी, ये धोती नहीं। तो वेशभूषा हुआ, वो मुसलमान का ऋषा हुआ, वेशभूषा कही आपकी। एक वेशभूषा, एक भाषा, बोलने में अपनी भाषा कितनी बोलते हैं, बात करे सब अंग्रेजी में, निज भाषा बिस रही है। पहर कोट पतलून, शीश पर टोपी गोल जमाई है, धन गुरु महाराज आज ने की लीला हाजिर दिखाई है। तो वेशभूषा गई और भाषा गई, तीन बात गई। तीसरी बात व्यवसाय, व्यवसाय आज क्या है? ब्राह्मण लोग वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, विधि करना, जो वो विधि में घृणा हो रही है ब्राह्मणों की, के कहाँ पर, क्योंकि जन्म में कोई तो ब्राह्मण बोलाओ, मरे तो जन्म ब्याह हो तो नाम करना हो तो ब्राह्मण को बुलाओ। ब्राह्मण ऐसा काम करने वाले कितने मिलते हैं आज, कर्मकांड करने वाले? आप केवल व्यापार में लगे हो, कृषि गुणों से कितना है आपके पास? तीन बताया जिसमें खेती और गौ रक्षा, बताओ। तो अपना काम आप व्यवसाय छोड़ रहे हो, भाषा छोड़ रहे हो, भूसा भूसा छोड़ रहे हो और खाना सब जगह खाना चाहिए सबके घर में, नहीं खाना ये ठीक नहीं है, सब जगह खाना ये सभ्यता है, जैसे ये समाज है जो समाज है हर एक जगह खाना चाहिए, ये आदर्श है। आज तो आपकी रोटी भी गई और फिर बेटी भी साथ में, क्या नीचे ब्याह करे उसको आशीर्वाद मिलेगा जो नीचे वर्णों के साथ ब्याह करेगा। पांचवी जाति गई, पांचवी के बाद उस समय आपकी जाति रहेगी बताओ, उसमें उसी का ही आप प्रोत्साहन कर रहे हैं। चोटी नहीं रख सकते आप चोटी, वो स्कूलों में उड़ाई गई फिर बड़े हो गए, अब वे स्कूलों के बड़े आए गए पहले वर्ष मर गए, अब बड़ी छोटी हो गई, दक्षिण में गया चोटी देखने में नहीं मिलती। अब भी आप देखो कितने आदमियों चोटी है, जाति जाति की रक्षा है उनसे। आप ये सब छोड़ रहे हो और इस परिवार नियोजन कर रहे हो, क्या परिणाम क्या होगा आपका? अगर परिणाम ठीक चाहे तो आप दुर्व्यसन छोड़ो, टीवी निकालो घर से और फिर अपने चोटी धारण करो, चोटी धोती शुरू करो। है हिम्मत आपकी? कितने गाड़ी में हिम्मत है जो चोटी रख ले, मुश्किल हो जाएगी आपकी, बड़ी भारी मुश्किल हो गई। आप संदा दे सकते हैं, जैसे 20-20 रुपया तो संदा दे सकते हैं पर चोटी नहीं रख सकते। यदि हम प्रकृति के कार्यों में विजयी नहीं तो ये भी हमारा विजय होने की क्या उम्मीद की जाती है कि हम प्रकृति की बनाई हुई चीजों को नष्ट करें? हमें तो भलाई उसी चीज में है कि भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है, उसी में चलकर हम घूम सकते हैं, लेकिन अगर उसको हम रोकेंगे तो हमारे हाथ पैर कट जाएंगे। आप पूछना क्या चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि कहने की बात जो विधान है, अभी पूछने की बात चल रही है, आप पूछना जो है ना, कहना मेरी बारी है अभी। आपको शंका हो इस विषय में तो आप रख सकते हैं, शंका उसी विषय में है, आप बोलो उत्तर दो। चीजों को नष्ट करते हैं वो तो हमारी भलाई है, तो वही तो बात चल ही रही है, आपको पूछना तो पूछने के बाद। आप 100-200 रुपया दे सकते हो मैं चोटी रख सकते हो क्या बताओ? है हिम्मत? मैं पूरी बात कहता हूँ कि चोटी आपकी सदा है कि नहीं? अग्नि देवो द्विजाति नाम प्रणा नाम ब्राह्मणो गुरु, अग्नि अपना देव है, अग्नि धूप शिखा होती है, उसका चिन्ह है ये चोटी कि हमारा अग्नि देव है, अग्नि धूप शिखा होती है अग्नि ऊपर, वो अग्नि देव है, वो देव का चिन्ह है। आपकी चोटी कितने का आदमियों का है और कितने रख सकते हो आप? आज आप सबके सब चोटी रख लो, मेरा कहना सफल होगा। जो चोटी नहीं रखने वाले हैं वो अभी अपनी तरफ से कहने हम चोटी रखेंगे। है हिम्मत तो बोलो, तिल है जा रहे हैं, जूती नहीं है बट तिलक है, चोटी है ब्राह्मणों के। आप चोटी रखे ब्राह्मण है वो नीचा माना जाता है, ब्राह्मण है ब्राह्मण, ब्राह्मण की तिरस्कार, छोटी रखे तो तिरस्कार हो जाएगा तो सब लोग ब्राह्मण कहेंगे हमारे को। ये लाज आती है आज आपके बालकों को कि छोटी रख लेकर ब्राह्मण हो गया यार, तो ब्राह्मण को ऊंचा हुआ नीचा हुआ, ब्राह्मण नीचा हो गया। आज कलकत्ते आदि शहरों में ब्राह्मण और साधु नहीं जा सकता बाड़ी में, और साधु बाड़ी में नहीं जा सकता, घरों घरों में भिक्षा के लिए। मेरे काम पड़ा है, जो काम पड़ा है आज से 50-60 वर्ष पहले की बात बताओ, आज तो और चीज है। 50-60 वर्ष पहले भी भिक्षुक नहीं जा सकता, कोटपुतल फल पर जा सकता है, उसको कोई मना नहीं करते, साधु नहीं जा सकता, ब्राह्मण नहीं जा सकता। एक घर में चला गया भिक्षा को, भिक्षा मांग खाता था, नया दिब्बे का नाम की बात है 2019 भिक्षा गया, जो वो दरवान था ऊपर चला गया किसी काम के कारण से, मैं चढ़ने लगा तो सामने मिल गया, सामने मिलते धक्का, मैं भाई गिर पड़ूंगा कैसे आ गया ऊपर, अब कैसे कैसे आ तो गया, लेकिन दिखा दे मेरे को धक्का दे कर गया। ये मेरी भोगी हुई बात है, घर में नहीं जा सकती। सच्ची है झूठी है बताओ? सूरजमल की धर्मशाली बात है हरिद्वार की, लोग जा रहे थे तो हम पहुंचे, रात ही हो गई, अब ऋषि नहीं पहुंच सकते तो क्या करें, तो धर्मशाला में चलो, धर्मशाला जाते बंद कर दिया। नहीं, मैंने पूछा मेरे को बात क्या है, अगर जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं तो बक्सा ले लेकर जा रहे हैं, जगह नहीं तो कैसे बैठेंगे? जगह नहीं है क्यों, कारण क्या है? तो द्रोण बड़ी बढ़िया बात कही कि महाराज इस बेश को क्या भरोसा, कौन होगा? अब बैठे चल उतरी हमें, अब समाधान हो गया। जब कौन आ जाए क्या पता है, तो चल उतरी बस आना नहीं गया। मेरी शंका है जगह नहीं है तो कैसे जा रहे हैं, जगह है तो फिर जगह नहीं कैसे है, कैसे साधु विश्व कौन आ जाए कैसा, उसी दम उतरी गई बस बोलेंगे वो बस ठीक। फिर उस जगह लारी मिल गई तो चले गए ऋषिकेश। कलकत्ते में जा नहीं सके, बाड़ी में परिचित आदमी ले जा सकता है, साधु नहीं जा सकता। तो क्योंकि साधु वेश में क्या क्या होते हैं, रावण था, काल में था, काल ने भी रावण था, तो मैं अनुचित नहीं समझा उसको। परंतु हमारी इज्जत क्या है, गाड़ी में बैठे थे हम, दक्षिण से आ रहे थे, भाई जी साथ में गए थे, उसी पीछे आ रहा था, तो वो टीटीआर मेरे को पूछता टिकट, मैंने पूछा इतने आदमी उन्हें मेरे को क्यों पूछता है, मेरे क्यों पूछता है, क्या कारण? तो चिड़ गया वो, चिड़ने की क्या बात है, पूछो सबका देखो मेरा क्यों देखते हो, सब देखो मेरे को देख लो, मेरे को यार पूछे टिकट, ये क्या बात है। तो हमारी इज्जत ये है आज, चिड़ने नहीं दिया, सेकंड क्लास का टिकट होने पर टीटी ने नहीं चढ़ने दिया, ये बड़े की बात है। दिल्ली से आ रहा था मैं, तुम्हारी क्या चीज हुई साधु, क्या जीत है? कलकत्ते में मैं पहले गया तो कलकत्ते में कई साधु मैं पैसा मांगा करते दुकान में, तो अपने एक सत्र की भाई मेरे से पूछता स्वामी जी में पैसा मांगते थे यार। हमारी तीज तो ये है हमारी, मेरे काम तो नहीं पता। एक सज्जन ने कहा स्वामी जी आप मेरे से मांगना मत। अच्छा नहीं मांगे पैसा, वैसा कोई मांगना नहीं मांगे पैसा, तुम निश्चिंत रहो, ये हमारी इज्जत है आपके सभ्य समाज की, उसमें हमारी इज्जत क्या है? तो हमारी इज्जत चाहिए नहीं, हम इज्जत चाहिए साधु क्यों बनते, इज्जत चाहिए तो साधु बोला क्यों बने बताओ, इज्जत थोड़ी मांग खाने की। तेरे समाज की दिशा है, आप कृपा करो कृपानाथ, सीधे सीधे सीधे मेरी बातों को उत्तर दो। समाज बन गया, समाज बन गया, समाज कैसे बन गया, क्या हुआ? रावण का समाज था, उस रावण के समाज में विभीषण ने क्या कहा, विभीषण एक ही था, रावण का समाज बन गया, वो सबका सब समाज। छोटी रखने से लाभ क्या है, छोटी रखने से क्या लाभ? हानि बताओ पहले। तुम्हारे बाप दादा रखते हैं ऐश्वर्य रखो, अपनी बपोती है, तुम्हारी परंपरा है, हानि बताओ? आपके बड़े बड़ के बड़े बुर्ग थे, महान ऐसे थे, देखो मुझे चोटी रखते थे, रखते थे कि नहीं रखते थे बताओ? आपके बाप दादा परदादा, तो क्या उसमें नुकसान है बताओ? आप काटी फायदा फिर बता देंगे, पहले नुकसान बताओ, आपकी परंपरा चोटी क्यों काटी, क्या नुकसान हुआ आपके बताओ? यही तो बोलो कम से कम, आपको छोटी रखने से हानि क्या है ये बताइए। हाँ छोटी रखने हानि बताओ, त्याग रखते हैं आपके बाप दादा परदादा, तीन से चार पांच सात दस पीढ़ी सब छोटी रखते थे, नहीं रखते थे ये भी कह दो नहीं रखते थे, तो आपने क्या हानि समझी थी, आपने काटी, नुकसान बताओ? सुंदरता मालूम देती है बालों में, सुंदरता मालूम नहीं देती। ये लोट ही वजह असल है, छोटी बुरी लगे लोट ही वजह असल है, वो छोटी लटकती रहती है, छोटी लटकती रहती है, एक दो छोरे छेड़ते हैं और दूसरे में वो श्रृंगार भी अच्छा नहीं लगता, इधर से कुछ गुस्सा सा हुआ हुआ, ये दो बातों के कारण से अच्छा लगता है, कटी मटी रहती है ठीक रहता है। देखो निरक्षरे वीक्ष महाधनत्वम विद्या नवद्या विदुषा नहेया, निरक्षरे जो धनवान है वो निरक्षर है, बड़े पंडित नहीं होते, प्राय धनवान होते हैं वो पंडित नहीं होते, पंडित होते धनवान नहीं होते। निरक्षरे वीक्ष महाधनत्वम विद्या न विद्या विदुषा न हेया, तो विद्वान को चाहे विद्या का त्याग न करे, क्योंकि विद्वान होते धनी विद्वान धनी नहीं होते। रत्ना वतन साम कुलटान सभी किमार्य नार्य कुलटा भवंती, एक बेशर बहुत सुंदर श्रृंगार है, एक बेशा बन जाएगी, ये श्रृंगार बहुत है, बड़े गण आए इसके, वो गण में सुंदर तो लगे ही है, क्या है हिम्मत है ऐसा नीच बन जाएगी। रत्ना वतन सांग कुलटांग समीक्ष किमार्य नार्य कुलटा भवंती, समझेगी नहीं, निरक्षर है वीक्ष महाधर्म, तो बेशक सुंदर बहुत सुंदर है, तो अपने आप भी सुंदर बनो, ये हो सकता है ऐसे ऐसा सुंदर बन दिया है, सुंदर तो बनती बेशक सुंदर जी है। एक कन्हैयालाल जी पंडित थे, वो कहते थे हमारे पिताजी ऐसे थे, वो शुरू के थे वैद्य थे, कन्हैयालाल जी नाम था, हम तीर्थ यात्रा में गए थे, साथ में थे 96 साल में, तो वे बोले हमारे पंडित जी बनाने गए थे, एक धनी घराने पहुंचे तो महाराज का चरण धोने लगे, तो शेठानी ने सर डालती है, शेठ चरण धोता है, वो शेठ बोला कि आपका चरण धोवे तो झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है, मैल उतर जाएगा, मानो ब्याहू फटी हुई खोड़ा खोड़ा चरण था ऐसा ही, तो बाप बहन उतारना हो ना तो झाड़ू लगाया करे, मैं तो जाने गए तो मैं तुमने कहा आपने चरण धोले तो मैल उतर जाएगा, वे बोले कि कोई तो बेशक होता है वहां जा, ब्राह्मण होते ऐसे होते तो शरण बड़े अधिवेशन मिलेगा, कोमल कोमल मामला तो ऐसा ही होता है, जो सुंदर लगे, सुंदरता के लिए अपना इष्ट नष्ट कर देना। अग्नि देवो द्विजाती नाम, सबका आपका अग्नि देव है, अग्नि धूम से का है, अग्नि कहीं सुलगा वो धुआं निकलेगा ऊपर, वो अग्नि का चिन्ह है, अपने इष्ट देव का चिन्ह है, हम अग्नि देव वाले है, अग्नि देवो द्विजाती नाम ब्रह्मा नाम ब्राह्मणो गुरु पर्याय को गुरु से नाम सर्वस्व अभ्यागत हो गुरु। चोटी का संबंध पितरों के साथ है, चोटी नहीं होने से पितरों को आपका पिंड और पानी नहीं मिलेगा, ये चोटी का संबंध मर गए उनके साथ में वो देव तो उनको पिंड पानी नहीं मिलेगा, जिन्हें वो हो गए और शिखा हो गई, शिखा और सूत्र साथ में, शिखा और सूत्र इसके बाद आपकी पढ़ाई होती है, शिखा सूत्र बाद में, या शिखा भी नहीं सूत्र भी नहीं तो वर्ण शंकर की तरह उनका पिंडू पानी नहीं मिलता, ये तो लाभ है, कटाने में क्या लाभ है बताओ आप, सुंदरता देखती है तो रत्नावतन सांग कुलटांग समीक्षा किमार्य नार्य कुलटा होंगे, धन में जाओ वेशा बन जाओ तो धन मिलेगा, बहुत धन मिलेगा, वेशा बन जाएगी, फाटे कुचरे चिंतरा में जो आपकी महिमा है, क्या वो सुंदर गहना महिमा है, वेशा है सुंदर गहना है उसमें महिमा है, क्या इज्जत है उसमें, फटे हुए चिंता में आपकी बड़ी भारी महिमा है, आप अपने धर्म पर गायब है, कर बेशक की महिमा है, आपके विचार होता हो तो आज आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ सब चोटी रखाओ, आपके तिरस्कार हो अपमान हो कोई परवाह नहीं है, अपने इष्ट देव है और बड़े ले रखते आए है, जैसे फायदा है तो ठीक है, तो मैं जानूंगा मेरी बात भी मानते है, जो कैसे मानूंगा, जब एक बात भी आप मान नहीं सकते तो सत्संग की बात मानेंगे, किस बात पर विश्वास करूं, तो भी मैं तो करता हूं, मैं तो अपनी बारी निकालता हूं, आप माने नहीं माने हमारी तो अंडी चढ़ गई, आप जानो मैं क्यों नहीं करूंगा, अगर आप नहीं मानोगे तो नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा, आप मानो तो बोलूंगा, नहीं मानो तो बोलूंगा, आप आओ तो नहीं आओ तो अपनी मर्जी है, मैं तो मेरी बारी काटूंगा। श्वेष्वे कर्मणी अभी संशोधित गीता कहती है अपने धर्म के अनुसार काम करना ठीक है, तो मैं तो वह करूंगा, पर आपकी कृपा तो बनूंगे, आप लोग बस मानते हो बहुत आपके फायदा होगा, आध्यात्मिक फायदा लाभ होगा, एक बात सुब्रमण्य जी ये महाराज कहते हैं कि वह लाभ होता है, मैं युक्ति बताइए आप मन लगाओ, ठीक है युक्ति, ये हरिहर जी माने जाते हैं, हरगिरी जी मेरे को राजी के लिए कहा सच्ची बात कही बोलो, राज्य तो आप रहते ही है क्या करूं, क्या करूं मैं, नाराज हो क्या लाभ हो जाएगा, एक भाई ने कहा कि स्वामी जी आप नाराज तो नहीं हो, वो नाराज होने से भगवान मिले तो नाराज हो जाऊं, नहीं नाराज भी मेरा फायदा क्या, नाराज होने से राम जी मिल जाए तो नाराज हो जाऊं, नाराज में फायदे थे हमारे, नाराज क्यों है? तो बातें आप मानो, आपके लाभ होगा। आप माने न माने, मेरी बात सच है न सच है, आपकी मर्जी। पर मैं मेरी बात नहीं कहता हूँ, मैं शास्त्रों कहता हूँ, गीता जी कहता हूँ। मैं मानू तो मेरे लाभ है, आप मानो तो आपके लाभ है, न लगे तो आप लाभ से वंचित होंगे। अशास्त्री बात कहो, रामचंद्र जी राजा है, भगवान राम राजा, वो कह रहे हैं जो अनुचित कुछ बाखो भाई तो मैं विश्व भर जाऊ भय बिसराई, मेरे को तो भय है नहीं, वो राजा कैद में कर दे, वो तो भय छोड़ करके जो कहो खड़ा हो कह देना, देखो महाराज आप ठीक नहीं बोलते हैं, कितनी विचित्र बात है। जो अनुचित कुछ बाखो भाई तो मई भर जाऊ भय बिसराई, मेरे को तो भय है नहीं, मैं अनुचित का खूब फुल लगे हो आप भय तो भय है ही नहीं, मैं कौन सा कैद थोड़ा कर दूंगा। हमारे इष्ट देव ये कहते हैं अनुसूत आप मना कर दो, युक्ति युक्त बाल का दफी युक्त यदि पद्म जन्म बना, ब्रह्मा जी कहे तो भी कैसे मना, अभी बात ठीक नहीं है, तो मेरी बात ठीक हो तो आप कहते तो भी ठीक है, ठीक है तो भी ठीक, अच्छी बात है, तो मानो करो हिम्मत है, क्या बड़ी बात, चंदो मांग तो दे देंगे, बट वो विश्वास थे जैसे आपका कल्याण है, आपका हित है, आपके वंश की रक्षा है, जाति की रक्षा है, वो नहीं मान सकते। बोलो गोविंद गोविंद गोविंद, और घर में से टीवी निकालो, कौन मानने को तैयार है, अपने घरों मत रखो। आप कितने गंदा गंदा चित्र, गंदी यदि चिता हुए है, बाप बेटा बैठे है, लुगाई बैठी है, माँ बैठी है, भाभी बैठी है, स्त्री बैठी है, बहन बैठी है, उसके सामने वो सुनते हो देखते हो, शर्म नहीं आती? बताओ क्या ये सभ्यता है आपकी? ये भी छोड़ नहीं सकते आप, पान पर आप छोड़ नहीं सकते, जिसमें लिखा है कि स्वास्थ्य के लिए घातक है, ऐसी लिखी चीजें आप छोड़ नहीं सकते। भले मर जाओ, बीमार हो जाओ, अपने पाप करना जरूर, क्या होड लगी है भाई, अन्न जड़ चीज क्यों खाओ, अन्न जड़ बिना काम नहीं चलता, ये अन्न लेने से बिल्कुल काम चलेगा, तो निरर्थक और पैसा लगाओ, स्वास्थ्य बिगाड़ो, धर्म बिगाड़ो, क्या फायदा निकला। विरोध किया तो कहते हैं तुम चले जाओ धुरे पर, बस ये घर वाले मांगते नहीं, तुम्हारे तुम चले जाओ, ये तो रहेगी तो रहे। घर वाले बालकों की बात है, तुम धुरे पर चल जाओ, स्वामी जी वहां आप कृपा करो, कृपानाथ निषिद्ध आचरण भी नहीं छोड़ोगे, आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी, निषिद्ध वेशभूषा भी नहीं छोड़ सकते, जो आपने समाज के अपनी संस्कृति के विरुद्ध है उसको भी नहीं छोड़ सकते। लोगों से भी बात हुई थी टीवी के लिए, कहा कि हम तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे लड़के नहीं मानते, हम क्या करें, हटा देते हैं, लड़के नाराज होते हैं। लड़के नाराज हो पहले सिखाया तब तो नाराज क्यों होते, पहले नहीं सिखाते क्यों नाराज होते, ये लड़का ने लाया गया टीवी, लड़का लाए बताओ, लड़के लाए हैं टीवी, श्रीनाथ जी तो लाए नहीं, लाए तो लड़के हैं, श्रीनाथ जी कहेंगे हटाओ, यहाँ तो कैसे कल पैदा होगा, यहाँ कल पैदा हो क्या करे, तो लाया कौन है, लड़के लाया क्या, आपके लड़के लाए, मैंने पूछ इनको पूछो, आपके लड़के लाए हैं क्या, जो लड़कों को डरते हो, प्राय लड़के ही लाते हैं आजकल के, अच्छा 12-13-15 वर्ष के हो गए, अब लाओ टीवी लाओ, प्राय करके लड़के लोग लाते, वो लड़के आपके हैं किसके हैं, किसके हैं वो लड़के, यार नहीं माना फिर लड़के क्यों मानो उसको, वही कभी कभी शादी ब्याह के दहेज में दे देते हैं, कभी कभी शादी विवाह के दहेज में दे देते हैं या मांग लेते हैं, बोलो अब सब होगा, ये ब्याह में गई जाए सब गई जाएगा, भ्रष्ट सिखाना कान्या शादी के अंदर जो दहेज दिया जाए उसमें तो प्राय करके दहेज भी देते ही देते ही, लेने वाले है वही व्यस्त नहीं है, जो मांगने मांगते हैं वही देते हैं वही लेते हैं। आप समाज का सुधार करो, जैसे आप आज इस परिवार नियोजन को एक सभ्यता का चीज मानते हो, तो ये सभ्यता कितनी भयंकर है, समाज में बात आ गई तो समाज के लिए घातक कितनी है। ऐसे समाज के लिए अच्छी बात है, लाओ पार्षद बनाओ। हमने एक बात सुनी महाराज आज, कहां तक सच्ची बतवा नहीं, अपने गए थे ना वो पहले सत्संग के पीछे अहमदाबाद आए थे, सूरत, सूरत था ना, अब की बार क्या, हाँ कई जगह गए थे, कई जगह गए थे, नहीं वो ज्यादा उत्साह था वहाँ, सूरत, सूरत में गए, कहते हैं 10-15 स्कूल खुल गए हैं पढ़ाई के लिए, आपका बहुत असर पड़ा। सत्यनारायण कहाँ गए, खुल गए स्कूल महाराज, वहाँ कई स्कूल खुल गए, कितने मारवाड़ियों ने बहुत स्कूल खोले हैं। एक बार गया हूँ जिसमें उन्होंने खोले स्कूल खोले, आप खोलो स्कूल बच्चों को पढ़ाओ। अब अंग्रेजी बोलने नहीं देते, हिंदी बोलने नहीं देते, क्या दशा होगी, छोड़े मैंने देखे मेरे मिले हैं हिंदी बोलने सकते, बताओ भाई आप गए थे क्या। मैं मम्मी और सुरेश आयो, मुंबई और सूरत से आ रहे हूँ, मुंबई और सूरत से आ रहे, बता बात बताओ। मुंबई में अपने मारवाड़ी समाज की लुगाया गर्भपात के बारे में इतना विरोध है, करने में नहीं आया, एक लड़की के बाद गर्भपात की बात ही तो समाज चालक करने मांगा, अगर